بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاند كوي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. قد أتينا كالمنايا بالعوالي. إنه عصر الملاحم جاء يزهو بالقتال. قد أتينا كالمنايا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وذرياته وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم ووالاهم ونصرهم وأحبهم وجعلهم قدوة لأنفسهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وقال الله تعالى في مقام آخر: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. الآية. زماد دين إسلام محترم وعزت من دورون وخيندو، تاسو په مخکې درسونو کې د رافیزیت او شیعیت متعلق تمهیدی او مقدماتي بحث واورېدو. اوس په دې درس کې راځو د دې خبرې وضاحت کوو چې د دې شیعګانو او روافظو څومره ډلې او فرقې دي. نو راځو د هغوی شمار او د هغوی د عقایدو مختصر تعارف ته. نو واورئ هغه خلق چې هغوی د علي ابن ابي طالب رضی الله عنه په افضلیت قائلین دي. هغوی په مجموعي او لوی اعتبار سره څلور فرقې او ډلې دي. اول ډله هغې ته الشیعة المخلصون وایي، او دا هغه ډله ده چې د علي رضی الله عنه د خلافت په وقت او زمانه کې موجوده وه. دا د صحابه کرامو د هغوی د تابعینو هغه مجموعه وه چې علي رضی الله تعالی عنه یې د معاویه رضی الله عنه په مقابل کې افضل او بحقه ګڼلو، او د هغه سره په دې معرکه کې ملګري شوي وو، سره له دې چې دوی یو کس هم د نورو صحابو څخه نه توهین کولو او نه یې د نورو صحابه کرامو په حقوقو او فضایلو کې د کمی او تقصیر جرأت کولو. ځکه یوازې په صفین معرکه کې د علي رضی الله عنه سره ملګري د بیعة الرضوان د صحابو څخه 800 صحابه کرام موجود وو. او دغه نظریه د جمهور مسلمانانو نظریه ده چې علي رضی الله عنه د معاویه رضی الله عنه په مقابل کې افضل او احق ګڼي، او معاویه رضی الله عنه ته هم باطل نه وایي، او د هغه دا معامله یو اجتهادي حادثه ګڼي. فلهذا اهل سنه والجماعه دا وایي چې څنګه زموږ ټولې الله سبحانه وتعالی د دوی سره د جنګ کولو نه محفوظ ساتلي دي، نو موږ باید خپلې ژبې هم د هغوی په باره کې د توهین امیز او نورو بې ادبو الفاظو او د هغوی په حقوقو کې د تقصیر او ګستاخۍ کولو نه بچ وساتو. نو دې ډلې ته الشیعة المخلصون د هغې اصلي معنی په لحاظ سره وایي چې هغه معنی د دې شیعه لفظ مددګار، نصرت کوونکي او طرفدار ده. نو په دې لحاظ سره دغه معنی په دغه صحیح مفهوم مراد سره په اهل سنه والجماعه صادقیږي. خو کله چې بیا دغه د شیعه لفظ د روافظو نوم وګرځېده او د هغوی پورې خاص شو، نو بیا دې شیعه مخلصینو ځانونو ته د اهل سنه والجماعه لقب ورکړو او د شیعه دغه نوم یې ترک کړلو. او دا خبره موږ مخکې درس کې په دلیل سره د شیخ الهند علامه عبدالعزیز دهلوي او شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په حوالی سره هم ذکر کړې وه. نو دا شو یوه ډله چې هغه د مسلمانانو لوی جماعت دی چې د اهل سنه والجماعه په نوم سره فعلا شهرت لري. اوس راځو بلې ډلې ته چې هغوی هم علي رضی الله عنه افضل ګڼي. هغې ته الشیعة التفضیلیه وایي، او دا هغه ډله ده چې دوی بیا علي رضی الله عنه په ټولو صحابه غوره ګڼي بغیر له دې نه چې د کوم بل صحابي سره بغض کینه او عداوت وکړي. او دې ډلې والا دا د اهل سنه والجماعه د بعضې علماو څخه دي چې د هغې څخه یو ابوالاسود الدولي رحمه الله دی، کوم چې د مشهور قول موافق د علم النحو وازع او موجد دی چې د علي رضی الله عنه په امر دغه علم النحو وازع کړي او ایجاد کړي وه. دویم د دې نظریې والا هغه د ده شاګرد ابو سعید یحیی ابن یعمر رحمه الله دی چې دا د بصرې د مشهورو قراو څخه یو قاضي دی. د دې نظریې والا بل کس هغه سالم ابن ابي حفصه او دغه ډول محدث علامه عبدالرزاق رحمه الله دی چې د مشهور مصنف دی چې کتاب په مصنف عبدالرزاق سره مشهور دی. دغه ډول علامه ابن سکیت چې ابو یوسف یعقوب ابن اسحاق نوم او شهرت دی چې دا د اصلاح المنطق کتاب مصنف او مؤلف دی، دا هم د دې عقیدې والا دی. دغه علما په دې نظریه کې اگر چې د جمهور او اهل سنت مخالف دي، خو د دوی دغه اختلاف بیا د هغې زمرې څخه نه دی چې د تکفیر سبب وګرځي چې کوونکی دې ورباندې د اسلام له دایرې څخه وویستلی شي، بلکې دا یو اجتهادي نظر دی. که څوک پکې مصیب شو هغه ته دوه اجر، او چې پکې خطا شو نو بیا هم د یو اجر نه خالي نه دی. نو د دې اختلاف په صورت کې بعضې علما کرامو بعضې زیدیه شیګان هم د اهل سنت له قبیلې څخه شمار کړي دي، والله اعلم. نو دې ډلې ته هم د قدیمي استعمال په وجه د شیعه لفظ استعمال شوی دی، خو دا هغه شیعه نه دي کوم چې د صحابو سره عداوت او دښمني کوي، بلکې دا لفظ د شیعه دا په اصلي معنا سره دی او دوی د اهل سنت والجماعه له جملې څخه دي. د دې دوو ډلو تذکره دا د یو علمي او دعوتي ضرورت په بنا طردن للباب وکړی شو. اوس له دې نه بعد راځو د شیعهګانو درېمې ډلې ته چې هغې ته اشیعة الغلاة وایي، چې د دې لفظ معنا ده غلو کوونکي شیعهګان، او دا بیا عبارت دی له هغې فرقې او ډلې نه چې د دوی دا عقیده او نظریه ده چې علي رضی الله عنه اله او معبود ګڼي. نعوذ بالله من ذلک. د غلو کوونکو روافظو او شیعهګانو دغه ډله بیا په دې عقیده کې په خپل منځ کې بیا په څلیرشتو فرقو او ډلو تقسیم شوې ده. خو عزتمندو مسلمانانو، مخکې له دې نه چې موږ د دې درېمې ډلې نه جوړې شوې او خورې شوې ډلې او فرقې او د هغوی مختصر مختصر عقاید ذکر کړو، ستاسو توجه یو عذر طرف ته راګرځوم، او هغه ده چې د دې روافظو په دې ډلو او د دوی د عقایدو په ذکر کولو کې د دوی داسې خبرې او اقوال مخې ته راځي چې په هغې تلفظ کول د مسلمان حوصله تنګوي، ځکه د دوی اکثر عقاید دا د الله سبحانه وتعالی او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم، بلکې د جمله انبیاء او کرامو علیهم الصلاة والسلام او ملائکو او مسلمانانو په ګستاخی بی ادبی او د هغوی ته عیاذا بالله من ذلک عمدا وخطأ وقصدا کنزلي او سپکې سپور او توهینونه دي. خو د علمي ضرورت او دعوتي مجبورۍ په خاطر هغه دا چې زموږ مسلمانان ورونه او خویندې د دې بیمارۍ او ګنده هله کوونکي مرض نه خبر شي او خپل ځانونه وساتي. نو د دوی د عقایدو ذکر کول دا به د نقل کفر کفر نه باشد له جملې څخه وي، او دلیل به دا وي چې کتاب او سنت موږ ته د مخکیني اقوامو مکذبه او عقایدو د هغوی د چټلیاتو نه خبر راکړی دی. او دغه ډول موږ په ابتدا د دې درسونو کې د حذیفه ابن الیمان رضی الله عنهما قول ذکر کړی و چې هغه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه د شرونو او خطراتو د پیژندنې تپوسونه کول. دا ولې؟ دا ځکه چې دا وپیژني او ځان ترې نه بچ وساتي. نو مقصود به هم دا وي چې د دې ډلو په تعارف او د دوی د عقایدو په راښکاره کولو کې زموږ مسلمانان ورونه او خویندې دغه د نبوي کورنۍ ګستاخان او بدترین انسانان روافظ او شیعهګان وپیژني او د شرونو او ضررونو څخه یې ځان وساتي. نو راځو او د دې اشیعة الغلاة ډلې د روافظ او شیعهګانو ته، کوم چې دا عقیده لري چې علي رضی الله عنه نعوذ بالله اله او معبود دی، د دې ډلې نه د خروشو او ډلو او فرقو او د هغوی د عقایدو مختصر مختصر وضاحت ذکر کوو. اوله ډله د دې غلاتو روافظو شیعهګانو چې کومه ده، هغې ته السبئیه وایي، او دا ډله په نظریه کې د عبدالله ابن سبا پیروان او ملګري دي، ځکه یې نسبت هم هغه ته کیږي. دوی وایي چې علي رضی الله عنه دا اله دی، او دا ځکه وایي کله چې ابن سبا د علي رضی الله عنه د قتل نه خبر شو، نو وی ویل چې ابن ملجم علی لره نه دی قتل کړی، بلکې هغه خو شیطان قتل کړی دی چې د علي رضی الله عنه په شکل سره ښکاره شوی و. او علي رضی الله عنه چې کوم دی، نو دا په وریځو کې پټ دی، او دا ګړزارې چې په اسمان کې کیږي دا د علي رضی الله عنه آواز دی، او دا برېښنا دا د هغه د چابک او قفچین د وهلو لمبه ده، او دا علي رضی الله عنه به ځمکې ته راکوزیږي، ځمکه به د عدل نه ډکوي او د خپلو دښمنانو نه به انتقام اخلي. نو د همدې عقیدې په بنا چې کله هم دغه ډلې والا روافظ او شیعهګان د اسمان ګړزارې واوري، نو فورا وایي علیک السلام و ایها الامیر. هسې د لطیفي په طور سره علماو دا خبره ذکر کړې ده، که چېرته د دوی په ګمان د دوی دغه عقیده او خبره رښتیا وي، نو بیا خو علي رضی الله عنه ډیر په اسانه کولی شي چې خپل دښمنان په همدې آواز سره ختم کړي، ځکه دغه آواز چې کله تیز او اوچت شي، نو د انسان زړه له سینې نه راوباسي. نو بیا علي رضی الله عنه د څه انتظار کوي چې په دې آواز سره خپل دښمنان نه ختموي؟ د دوی د ګمان موافق چې دومره وس او طاقت ورسره شته. په غلو کوونکو روافظ او شیعهګانو کې بیا دویمه ډله المفضلیه ډله ده، چې دا د مفضل السیرفي طرفدار او پیروکار دي. دوی بیا په عقیده د الوهیت د علي کې په اولینې ډلې هم لږ ورمخکې شوي، او نسبت د علي رضی الله عنه الله سبحانه وتعالی ته په شان د نسبت د عیسی علیه السلام کوي، کوم چې د نصواراو عقیده ده. نو دغه مفضلیه ډله د عیسایانو سره په دې عقیده موافقت کوي چې هغه عقیده د اتحاد اللاهوت بالناسوت عقیده ده، چې د دې مطلب د هغوی په نزد دا دی چې نبوت او رسالت دا بالکل نه قطع کیږي. نو چې څوک د اله سره متحد او د هغې جز وګرځېږي، نو هغه نبی شي، او دغه نبی چې بیا خلقو ته د هدایت طرف ته دعوت ورکوي، نو هغه بیا رسول وګرځېږي، نو چې څنګه د الله الوهیت نه ختمیږي، دغه ډول نبوت او رسالت چې جز د الوهیت دی دا هم نه ختمیږي. همدا وجه ده چې تاسو به په دغه قسم روافظو شیګانو کې ډیر خلک کوني چې هغوی د نبوت او رسالت دعوه کوي او ځان ته انبیا او رسولان وایي، والعیاذ بالله. دریمه ډله په دې غلو کوونکو روافظو شیګانو کې هغې ته صریغیه وایي، چې دا د صریغ نومي کس طرفدار دي. دوی هم د مخکې مفضلیه او غوندې عقیده د اتحاد اللاهوت بالناسوت لري، خو صرف فرق د دې صریغیه او مخکې د مفضلیه ډلې هغه دا ده چې مفضلیه او دغه عقیده عام ګڼله، او دوی دغه اتحاد اللاهوت بالناسوت صرف په 50 کسانو کې منحصر کوي، چې هغه د دوی په نیز محمد، عباس، علی، جعفر او عقیل دی رضی الله عنهم اجمعین. یعنی دغه 50 کسان دا جز د الله ګڼي، والعیاذ بالله. سلورم ډله د غلو کوونکو روافظو هغې ته بزیعیه وایي، چې دا د بزیع ابن یونس پیروان دي. دا هغه ډله ده چې د جعفر الصادق رحمه الله د الوهیت عقیده لري. نو دوی وایي چې دا جعفر الصادق دا الله دی، او د شخص په صورت کې ښکاره شوی دی، فعلا دا مونږ ته نه ښکاري خو مونږ ویني. او د نورو امامانو باره کې بیا دا عقیده لري چې هغوی الیحه نه دي، البته وحي ورته کیږي، او هغوی ته د معراج د تلو باره کې هم عقیده لري، والعیاذ بالله. پنځمه ډله د غلو کوونکو روافظو شیګانو هغې ته الکامیلیه ډله وایي، چې دا د ابو کامل پیروان دي. دا بیا داسې عقیده لري چې هغې ته تناسخ وایي. د تناسخ عقیده هم د هندوانو او نصواراو عقیده ده. دغه روافظ دا وایي چې روح د یو انسان د بل انسان بدن ته داخلیږي، وروستو د هغه اول بدن نه چې کله هغه خراب یعنی مړ شي. او دوی دا هم وایي چې نعوذ بالله، د الله روح اول په آدم علیه السلام، بیا د هغه نه بعد په شیش علیه السلام، او بیا نورو انبیاو ته رانقل شوی. او د دوی عقیده د صحابو باره کې دا ده چې دوی ټول په ټوله کافر دي، والعیاذ بالله. دلیل دا پیش کوي چې بیعت د خلافت وروستو د وفات د نبی صلی الله علیه وسلم نه دا د علی رضی الله تعالی عنه سره واجب و، او صحابه ورسره ونه کړلو، نو دا ټول صحابه په دې کافر شوي دي. او علی رضی الله عنه چې په دغه وخت کې د خپل دغه واجب حق مطالبه نه ده کړې او نه د ابوبکر خلاف کړی دی، نو هغه هم کافر شوی دی، والعیاذ بالله. شپږمه ډله د غلو کوونکو روافظو شیګانو هغې ته مغیریه ډله وایي، چې دا د مغیره ابن سعد العجلی ډله ده. د دوی بیا دا عقیده ده چې الله سبحانه وتعالی جسم دی، او صورت یې د یو سړي صورت دی چې د نور څخه دی، او پر سر یې د نور تاج دی، او زړه یې داسې دی چې حکمت ترېنه راخوټیږي، او غیره دغه ډول نور خرافات هم وایي. د امامت باره کې دا عقیده لري چې محمد بن عبدالله ابن الحسن ابن الحسن ابن علي ابن ابي طالب دا مړ شوی نه دی، او دا د حاجر په غرونو کې دی، بس د راوتلو د امر انتظار کوي. او بعضې له دوی څخه دا عقیده لري چې دغه مغیره ابن سعد د دوی منتظر امام دی. اومه ډله د غلو کوونکو روافظو شیګانو هغې ته الجناحیه وایي، چې دغه ډله د عبدالله ابن معاویه ابن عبدالله ابن جعفر ذی الجناحین پیروان دي. د دوی هم دا عقیده ده چې ارواح د یو بدن نه بل بدن ته نقل کیږي. دوی تفصیل د دې عقیدې داسې کوي چې د الله روح دا اول په آدم علیه السلام، بیا په شیش، او بیا په نورو انبیاو کې نقل شو، تر دې چې دغه روح علی رضی الله عنه ته راورسېده، او بیا د هغه نه بعد په دې بچو حسن، حسین او محمد بن الحنفیه، او بیا د هغې نه بعد دغه روح عبدالله ابن معاویه ابن عبدالله ابن جعفر ته ورسېده، او هغه ژوندی دی، مړ شوی نه دی، هغه د اصفهان په غرونو کې دی. د دوی عقیده دا هم ده چې قیامت نه انکار کوي، وایي چې قیامت نه قایمیږي، او محرمات چې څومره دي دا ټول حلال ګڼي، لکه شراب، زنا، خور مور وغیره. دارنګه خود مرده هغه حیوانات چې پخپله مړه شوي وي، مطلب د دوی په دین کې حرام شی بیخي نشته دی، والعیاذ بالله. اتمه ډله د غلو کوونکو روافظو شیګانو هغې ته البیانیه وایي، چې دا د بیان ابن سمعان التمیمی ډله ده. د دوی دا عقیده ده چې الله سبحانه وتعالی د انسان په شکل او صورت سره دی، نو دا الله سبحانه وتعالی به ټول ختمیږي، او صرف مخ به روغ پاتې کیږي، او د کلو شی ان هالک الا وجهه آیات نه دغه غلط او باطل مراد او تفسیر اخلي. او دوی دا هم وایي چې روح د الله سبحانه وتعالی دا په علی رضی الله عنه کې منحل شوی دی، او د علی نه بعد د هغه په زوی محمد بن الحنفیه کې، او د هغه نه بعد بیا د هغه په زوی ابو هاشم، او بیا د هغه په زوی بیان کې دی. نهمه ډله د غلو کوونکو روافظو شیګانو هغې ته منصوریه وایي، چې دا د ابو منصور العجلی پیروان دي. دوی دا عقیده ده چې رسالت قطعا نه قطع کیږي، او دا علم چې کوم دی دا قدیم دی، او د شریعت احکام چې څومره دي دا ټول د علماو ایجاد کرده سیزونه دي، یعنی علماو د ځان نه جوړ کړي دي. نه جنت شته او نه جهنم شته، او دغه ابو منصور رستو د امام باقر نه عام امام دی. لسمه ډله د غلو کوونکو روافظو شیګانو هغې ته غمامیه وایي، چې غمامیه دا نسبت دی غمام ته، او غمام وریزو ته وایي. دوی ته د دې نوم اغیستو وجه دا ده چې دوی دا عقیده لري چې د دې عالم او دنیا جوړونکي صرف د پسرلي په موسم کې ځمکې ته د وریزو په پردو کې راکوزیږي، او په ټوله دنیا کې چکر وهي او ګرځي بیا بیرته اسمان ته پورته کیږي. نو تاسو چې د پسرلی په وخت کې د غشینکي ګلان، سبزګي، تازګي او نرمي او خوږې هواګانې وغیرہ ویني، دا له دې وجې نه وجود ته راځي. او دغه معامله دغه شان تر بل پسرلی پورې جاری وي. بیا چې بل پسرلی راځي نو دغه صانع د عالم یعنی الله سبحانه وتعالی بیا راکوزیږي. او دې ډلې ته بل نوم ربیعیه هم وایي چې نسبت ربیع یعنی پسرلی ته دی. نو د دې وجې نه ورته ربیعیه هم وایي. د غلو کوونکو روافظو یولسمه ډله هغې ته الامویه وایي. دا د دوی دا عقیده ده چې علي رضی الله عنه د نبی صلی الله علیه وسلم سره په نبوت او رسالت کې شریک دی. د غلو کوونکو روافظو او شیعهګانو دولسمه ډله هغې ته تفویضیه ډله وایي. د دوی دا عقیده ده چې الله مخلوق خو پیدا کړی دی، خو د هغې ټول واک او اختیار محمد صلی الله علیه وسلم ته ورکړی دی. نعوذ بالله من ذلک. دیارلسمه ډله د روافظو غلو کوونکو شیعهګانو هغې ته الخطابیه وایي چې دا د ابوالخطاب الاسدي ډله ده. د دوی دا عقیده ده چې ائمه یعنی امامان د انبیا دي، او ابوالخطاب دا نبی و. بیا وروسته د دوی دغه عقیده نوره هم مخ پر وړاندې لاړه او دا عقیده یې وګرځوله چې دغه ائمه د الهه دي، او حسن او حسین وایي دا د الله زامن دي. نعوذ بالله من ذلک. او جعفر الصادق چې دی دا پخپله الله دی، او ابوالخطاب چې کوم دی چې د ده خپل نوم مقلاس دی، او محمد بن ابي زینب لقب دی، دا ابوالخطاب کنیه ده، دا د جعفر نه هم غوره دی، او د علي ابن ابي طالب نه هم غوره دی. د دوی عقیده کې نور هم داسې خرافات شته چې د دې نه هم زهریله او خطرناک دي. څوارلسمه د غلو کوونکو روافظو شیعهګانو ډله هغې ته المعمریه وایي چې دا د معمر پیروان دي. د دوی عقیده دا ده چې جعفر الصادق دا نبی دی، او له دې نه بعد ابوالخطاب مخکې چې کوم ذکر شو هغه د دې جعفر نه بعد نبی دی. او د شریعت چې څومره احکام دي د دې اختیار معمر ته ورکړل شوی دی، او دا معمر اخیری نبی دی، او هغه ټول احکام ساقط ګرځولي او مکلفیات ټول ختم کړي دي. نو نه مونځ ته، نه اوداس، نه حج، نه زکات، نه حلال او د حرام فرق، یعنی څومره د شریعت احکام چې دي دا ساقط غورځېدلي دي. والعیاذ بالله. پنځلسمه د غلو کوونکو روافظو شیعهګانو ډله هغې ته الغرابیه وایي. دا د غرابیه په نوم سره یادیږي. دوی ته غرابیه له دې وجې نه وایي چې د دوی دا عقیده ده چې علي رضی الله عنه د محمد صلی الله علیه وسلم سره داسې مشابهت لري شکلن او صورتن لکه یو کارغه چې د بل کارغه، او یا یو مچ د بل مچ سره یو شان وي. نو الله سبحانه وتعالی چې جبریل ته د وحی راوړلو امر وکړ، نو دا یې علي ته رالېږله، خو جبریل غلط شو او محمد صلی الله علیه وسلم ته یې دا وحی راوړله. والعیاذ بالله. شپاړسمه د غلو کوونکو روافظو ډله هغې ته الزبابیه وایي. دوی هم د غرابیه په شان عقیده لري چې جبریل غلط شوی دی په دې وحی راوړلو کې، خو محمد صلی الله علیه وسلم هم نبی ګڼي. خو دومره ده چې دوی دا وایي چې محمد د الله سره بیا داسې مشابهت او یو شانوالی لري لکه یو مچ چې د بل مچ سره یو شانوالی لري او مشابهت لري او فرق نه کیږي. والعیاذ بالله. د غلو کوونکو روافظو شیعهګانو اتلسمه ډله هغې ته الزمیه وایي. دوی ته زمیه ځکه وایي چې دوی دا ګمان لري چې علي الله دی، او دی علي محمد صلی الله علیه وسلم په نبوت سره راولېږه چې زما طرف ته خلق دعوت کا چې ما په الوهیت ومني، او هغه د ځان د نبوت لپاره خلق دعوت کړل، او هلی هم داسې پرېښودو. او دوی کې بعضې داسې هم دي چې دوی د محمد صلی الله علیه وسلم، علي، فاطمه، حسن او حسین د الوهیت عقیده لري چې دا ټول الهه دي او معبودان دي. والعیاذ بالله. د غلو کوونکو روافظو شیعهګانو بله ډله هغه اتلسمه ډله ده هغې ته الاثنینیه وایي. دا هم په عقایدو کې د الزمیه ډلې غوندې دي، خو محض لږ فرقونه لري. نور عقیده د دوی او د الزمیه د اولسمې ډلې یو شان ده. د غلو کوونکو روافظو نولسمه ډله هغې ته الخمسیه ډله وایي. دا هم د زمیه ډلې غوندې ده چې پنځه الهه مني. د پین تن پاک غوندې قصه چې کومه کوي، د پین تن پاک کوم شعار چې دوی یادوي، محمد، علي، حسن، حسین او فاطمه، لکه د الزمیه غوندې د دوی هم دا عقیده ده. خو دلته یوه یادونه کوم، و هغه دا چې بعض علماو دغه الاثنینیه او الخمسیه دواړه ډلې د الزمیه سره یو ځای یوه ډله حساب کړي، او بعض علماو د دې لږ لږ عقیدوي فرق په بنا جدا جدا حساب کړي دي. نو موږ هم د دغه فرق په بنا جدا جدا حساب کړلې. شلمه ډله د غلو کوونکو روافظو هغې ته النصیریه وایي. دغه ډله په دیارو شام کې د حمص او اللازقیه په حلب او په شمال د حلب کې اوسیږي، او دوی ته دې زمانه کې علویین هم وایي. د دوی عقیده د حلول ده. دوی دا عقیده لري چې الله سبحانه وتعالی په علي او د هغه په اولاد کې حلول کړی دی، او په دې کې بیا صرف ائمه کوم چې د علي په اولاد کې دي هغوی خاص کوي. د دې وجې نه چې دوی لفظ د اله په علي رضی الله عنه مجازن استعمالوي، او د هغې اطلاق پرې کوي. والعیاذ بالله. د غلو کوونکو روافظو شیعګانو یوویشتمه ډله هغې ته الاسحاقیه ډله وایي. د دوی دا عقیده ده چې ځمکه په هیڅ وقت او حال کې هم د نبوت نه نه خالی کیږي، او وایي چې الله په علي کې حلول کړی دی. خو د دوی او د نصیریو بیا اختلاف په دې کې دی چې وروستو د علي نه بیا اله کوم یو دی. دویشتمه ډله د غلو کوونکو روافظو هغې ته حلبائیه وایي، چې دا د حلبا ابن ارواح الاسدي پیروان دي. د دوی بیا دا عقیده ده چې علي الله دی، او د محمد صلی الله علیه وسلم نه دغه علي غوره دی، او محمد د علي سره بیعت کړی د هغه په طاعت کې. والعیاذ بالله. درویشتمه ډله د غلو کوونکو روافظو شیعګانو هغې ته رزامیه ډله وایي. د دوی عقیده دا ده چې امامت وروستو د علي نه محمد بن الحنفیه ته، او بیا د هغه زوی ته، او بیا علي ابن عبدالله ابن العباس ته، او بیا د هغه په اولاده کې منصور ته منصوبوي. او د دوی دا عقیده هم ده چې الله سبحانه وتعالی په ابو مسلم کې حلول کړی دی، او هغه قتل شوی نه دی. او د دوی د حرامو په باره کې د حل یعنی د الحلال والی عقیده ده چې ټول حرام کرده اشیا هغه حلال دي، هیڅ حرام شی په دنیا کې نشته دی. څلیرویشتمه ډله چې دا اخري ډله ده په غلو کوونکو روافظو کې، دې ته المقنعیه ډله وایي، چې دا د مقنع الخراساني تابعدار دي، چې دا پخپله یو ساحر و بې وروستو د ربوبیت دعوه وکړله. الغرض د دې مقنعیه او عقیده ده چې مقنع دا د حسین نبات الله دی، یعنی د حسین نبات اله او معبود دی. عزتمندو مسلمانانو ورونو او خویندو، دا وې د غلو کوونکو روافظو نه یعنې د اشیات الغلات ډلې نه خورې شوې د عقیدې په بنا هغه څلیرویشت ډلې چې د دنیا په مختلفو ممالکو کې اوسیږي، چې د دوی مختصر عقایده چې هغه مو د دې مقولې موافق چې نقل کفر کفر نه باشد په حساب سره ذکر کړل، نو تاسو ته به معلومه شوې وي چې د دوی عقاید د کفر و شرک او الحاد نه ډک عقاید دي، چې د الله سبحانه وتعالی او دارنګه د رسول الله او بلکې د ټولو انبیه او قران حدیث او صحابه کرام او د امت مسلمانه بالکل مخالف دي، او د هغې په تضاد کې دي. بلکې که لږ سوچ او فکر د دوی په دې عقایدو کې وکړه شي، نو په اسانه به ترینه معلومه شي چې دغه عقاید اکثر د یهودیت، نصرانیت، مجوسیت، دهریت، هندویزم او د سیکانو عقایدو څخه اخذ شوي عقاید دي، چې په هر حال کې کفري او شرکي عقاید دي او د مذمت قابل دي. د دې روافظو او شیعګانو څلورم نمبر ډله هغه به انشاءالله په راروان درس کې هغه او د هغې نه د خریشو ډلو تفصیل ذکر کړو. وبالله تعالی التوفیق، والسلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاته. جاء يزهو بالقتال، سوف نمضي للمعالي، لا نبالي لا نبالي، سوف نمضي للمعالي، لا نبالي لا نبالي. لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال، حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال. لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال، حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال، واسحقوا رأس الضلال. سوف نمضي للمعالي، لا نبالي لا نبالي، سوف نمضي للمعالي.